Lekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 15 dzień marca. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Niespełna 11 tysięcy nowych infekcji, 28 zgonów. To najnowszy bilans epidemiczny w Polsce. Bartłomiej Wróblewski chce walczyć o stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest nowym kandydatem PiSu. Prezydent Warszawy podjął decyzję o budowie trzeciej linii metra. Połączy ona Pragę Południe z centrum stolicy. 10 896 osób zakaziło się ostatniej doby koronawirusem. Od wczoraj zmarło 28 osób z COVID-19. Takie dane podaje Ministerstwo Zdrowia. To znacznie mniej niż wczoraj czy w sobotę, ale dane po weekendzie są zazwyczaj niższe. Wiceszef resortu Waldemar Kraska powiedział w programie pierwszym Telewizji Polskiej, że trzecia fala pandemii jest zupełnie inna niż jesienna. Jak wyjaśnił, zaczyna dominować brytyjska mutacja koronawirusa, która powoduje, że chorują coraz młodsze osoby, a przebieg schorzenia jest dużo cięższy. Pacjenci nie tylko leżą dłużej w polskich szpitalach, ale także muszą od razu korzystać z pomocy czy to tlenu, no i w ostateczności oczywiście z respiratorów. Widzimy, że dnia na dzień tych nowych pacjentów niestety przybywa. Od wczoraj w szpitalach przybyło prawie 600 chorych. Jest ich już ponad 20 tysięcy. Do respiratorów podłączonych jest 2084 pacjentów. Wiceminister Kraska powiedział, że szczyt trzeciej fali pandemii spodziewany jest na przełomie marca i kwietnia, więc najbliższe 2-3 tygodnie będą trudne, bo zakażeń będzie coraz więcej. Do Polski dotarło dziś ponad 380 tysięcy szczepionek firmy Pfizer. Jeszcze w tym tygodniu planowana jest dostawa 200 tysięcy szczepionek Moderny. Wiceminister Kraska powiedział, że w drugim kwartale mamy otrzymać ponad 2,5 miliona jednodawkowych szczepionek firmy Johnson & Johnson. Widzimy, że pojawiające się nowe firmy, które są rejestrowane w Europejskiej Agencji Leków, na pewno zasilą w zdecydowany sposób ilość szczepionek, które dociera do Polski. A wiem, że mamy takie moce wyszczepić w ciągu miesiąca od 3,5 do 4 miliona Polaków. Dotąd w Polsce wykonano ponad 4,5 miliona szczepień. Pierwszą dawkę szczepionki otrzymało prawie 3 miliony Polaków. Dwiema dawkami zaszczepiono ponad 1 600 tysięcy osób. W związku z trzecią falą pandemii rząd nie wyklucza ograniczenia pracy galerii handlowych w kolejnych częściach kraju przed Wielkanocą. Obostrzenia miałyby być takie jak te obecnie obowiązujące w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim i lubuskim, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Chcielibyśmy zostać przy wariancie regionalnym, aczkolwiek oczywiście takiej gwarancji ze względu na to, że nie wiemy dokładnie, jak ostatecznie będzie rozwijała się epidemia, takiej gwarancji dać nie możemy. Natomiast te obostrzenia regionalne są analogiczne do tych, co mieliśmy jesienią. Zachowaliśmy taką zasadę, że ani nie regionalne w sensie powiatowe, ani nie ogólnopolskie. Na Mazowszu oraz w województwie lubuskim od dziś zamknięte są kina, teatry, baseny oraz większość sklepów w galeriach handlowych. Nauka w klasach 1-3 ma być prowadzona hybrydowo. Obostrzenia potrwają 2 tygodnie. Bartłomiej Wróblewski, nowym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jestem do tej funkcji przygotowany z racji wykształcenia, pracy zawodowej oraz z racji doświadczenia społecznego, oświadczył poseł PiSu. Zadaniem rzecznika z jednej strony jest strzec praw i wolności przed zagrożeniami, które mogą się pojawić, ale z drugiej strony współpraca z różnymi organami władzy publicznej, żeby zapobiec naruszeniom tych praw. We wrześniu skończyła się 5-letnia kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Do tej pory nie udało się wybrać jego następcy. W ubiegłym miesiącu Senat nie wyraził zgody na powołanie na rzecznika wybranego wcześniej przez Sejm Piotra Wawrzyka. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął decyzję o budowie trzeciej linii metra, informuje Stołeczny Ratusz. W czwartek Rada Miasta ma zdecydować o przesunięciu pieniędzy na pierwszy etap prac. M3 ma połączyć Pragę Południe z centrum stolicy, a docelowo także z Ochotą i Mokotowem. W pierwszym etapie, który zakończy się w 2028 roku, ma powstać 6 stacji. Nowa linia ma biec od Stadionu Narodowego przez stację Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i stację Gocław. 6 milionów litrów wody zużyli już strażacy do ugaszenia pożaru składowiska odpadów w Czarnówku koło Lęborka na Pomorzu. Walka z ogniem wewnątrz ogromnej hałdy śmieci trwa już blisko tydzień. Kiedy się zakończy? Trudno powiedzieć, mówi komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku Piotr Krzemiński. W chwili obecnej jest to 6. doba prowadzenia działań gaśniczych przez Straż Pożarną. Koparka wykupuje nam śmieci, my te śmieci gasimy, przelewamy. Jest to bardzo duży pożar i żmudna praca z tego względu, że na chwilę obecną wylaliśmy w źródło pożaru około 6 milionów litrów wody. Kubatura pożaru się cały czas powiększa i na chwilę obecną jest to 1200 metrów sześciennych pożaru.

A gdyby to nagle... A nie, to już coś zupełnie innej beczki. Prawie 11 minut po godzinie 11. Witamy Państwa serdecznie. Za kilka chwil niezła historia, a dziś naprawdę fantastyczne informacje i myślę, że to taka czy hybrydowa, czy zdalna, czy stacjonarna. No w każdym razie interesująca lekcja historii. Przed południem u nas także kolejny 36. fragment biografii Marii Skłodowskiej-Curie, więc proza w wydaniu dźwiękowym jeszcze przed południem, a za kilka chwil o niebanalnej interpretacji snu nocy letniej. Trójka do trzeciej. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. To na razie tylko do południa, co przygotowaliśmy w dzisiejszej audycji, a do 15 będzie się działo mnóstwo bardzo ważnych, interesujących, na pewno inspirujących tematów kulturalnych. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl mailowo, także smsowo 71335. A może i zaryzykuję nawet, a gdyby tu nagle telefon. 2 2 7 3. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Jeśli chodzi o muzykę, oczywiście będzie uczta muzyczna także w pewien sposób z naszego muzycznego kalendarza. Prawie kwadrans po 11, za chwilę ta niezwykła interpretacja i fantastyczne odgłosy, ale wcześniej ach, to co lubimy, czyli fantastyczne gitary. Proszę wychwycić w 10 sekundzie słowo trójka. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this? More to this? More to this than that? Since I was a little boy with a toy gun. Is it more to this, more to this, more to this than just waiting on a word? Just waiting on a word. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Cause I need more. Oni to potrafią 19 minut po godzinie 11 rozbudzić. No właśnie, rozbudzić. Co państwo powiedzą na taką podróż do zaczarowanego lasu? No dajmy na to w połowie czerwca. O, taka oferta brzmiałaby chyba atrakcyjnie zawsze, a co dopiero teraz, gdy o podróżach można pomarzyć. Tymczasem dokładnie taką wyprawę proponują nam Brytyjczycy. No i wystarczy komputer i dostęp do internetu i już możemy stać się częścią Dream, opartego na szekspirowskim śnie nocy letniej. Muzyka, film, teatr, animacja. Gra komputerowa. Wszystko łączy się w jedno. No, brzmi intrygująco. To dodajmy jeszcze, że w podróży towarzyszy nam sam Nick Cave. Koncert, kino, teatr, gra komputerowa. 50 minut snu letniej nocy. You're gonna watch what will seem like a film. To będzie wyglądało jak film. Zacznie się w realnym świecie za sceną. Bardzo szybko zmieni się w coś przypominającego animację. Ale tak naprawdę zobaczysz przedstawienie na żywo w świecie wygenerowanym przez silnik gry komputerowej. Pięcioro aktorów grać będzie na żywo w studiu w Portsmouth dzięki technologii motion capture, która zamieni ich ruchy na animację. Luke Ritchie, szef do spraw innowacji w londyńskiej Filharmonia Orchestra. So it will have the thrill. Będzie tu dreszczyk przedstawienia na żywo. Nigdy nie wiadomo, co zaraz się stanie. Każde przedstawienie będzie inne. Świat i historia zbudowane są z elementów snu nocy letniej. Na początku spotykasz Paka, a potem stawiając kolejne kroki dotrzesz do innych duchów. A w zależności od tego, którego z nich właśnie odwiedzisz, zobaczysz las z odmiennych perspektyw. A dreszczyk twórców wynika też z tego, że dostali szansę zbudowania od podstaw dynamicznego, nieprzewidywalnego uniwersum. To trochę jak architektura gier open world, Elder Scrolls czy Grand Theft Auto. Tak naprawdę zbudowaliśmy świat, las na bazie silnika gry Unreal. Flora i fauna zostały zaprojektowane na podstawie opisów szekspirowskich. To rzeczywiście jest angielski las w noc czerwcowego przesilenia. Wszystkie dźwięki ptaków, gałęzi, insektów również brzmią tak realistycznie, jak to możliwe. To bardzo precyzyjnie stworzone uniwersum. Cała ta wyrafinowana technologia miesza się z renesansowym językiem mistrza ze Stratford. Okazało się, że poezja brzmi tu bardzo dobrze. Nie byliśmy pewni, czy się uda. Nie chcieliśmy, by brzmiało to anachronicznie. Baliśmy się na początku, że to będzie trochę zgrzytać. Ale ostatecznie jest tu wiele oryginalnego tekstu. Okazało się, że to brzmi pięknie. Pięknie brzmi coś jeszcze. Ten pan tym razem rezygnuje ze śpiewania. Zamiast tego wciela się w las, ale nie taki zwykły, gadający las, magiczny, jak wszystko wokół. To przepiękne. Cave jest tu głosem lasu, mówi językiem Szekspira, mocnym samym w sobie. Świetnie usłyszeć go w ustach Nicka Cave'a. Zaklęte dźwięki, Nick Cave, Puck i inne duchy czekają na nas aż do soboty 20 marca. Wszystko to brzmi bardzo interesująco, inspirująco i intrygująco. Przedstawienie przygotowane jest przez Philharmonia Orchestra, Royal Shakespeare Company, kolektyw Marshmallow, Laser Fist i zespół Międzynarodowego Festiwalu w Manchesterze. Przypomnę, że seria internetowych pokazów potrwa do najbliższej soboty. Yeah! za chwilę historia, ale wcześniej z naszego kalendarza, także tego muzycznego, wspominamy satyryka, artystę kabaretowego, autora ponad 2000 tekstów piosenek. Pamiętamy, że był też dramaturgiem i scenarzystą i poetą, którego no, taki liryzm przeplatany kolokwialnym, zasłyszanym na ulicy językiem prostych ludzi zawładnął sercami wszystkich Polaków. 4 lata temu odszedł pan Wojciech Młynarski, ale mistrza słowa i interpretacji wspominamy dziś w przepięknych, pięknych, wiosennych utworach, które brzmią w Trójce wyjątkowo wspaniale. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezwzględne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy panowie, dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne, nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytmie naszych marzeń po łąkach, bok brzdąka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą, zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Samotnie niech się nikt nie snuje przez gąszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach w miąższe, niech prośba moja was dziewczyny nie dziwi, my wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już cieńka i czosnek, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Czas na poniedziałkową lekcję historii. W studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 15 marca 1923 roku podpisano dodatkowy protokół do Traktatu Wersalskiego zatwierdzający ostatecznie kształt wschodniej granicy II Rzeczpospolitej. To było 98 lat temu. Panie profesorze, czy decyzja ta kończyła spory terytorialne II RP z sąsiadami? Oczywiście, że nie. Nie wszyscy z tą decyzją się pogodzili, szczególnie ci, którzy się czuli pokrzywdzeni, przede wszystkim Litwini. Granica, która została ustanowiona, granica polsko-litewska, była stałym przedmiotem sporu polsko-litewskiego do tego stopnia, że trochę więcej niż rok później, 9 października 1924 roku, powołana została w Kownie organizacja pod nazwą Związek Wyzwolenia Wilna, która w statucie miała zapisane, że jedyną stolicą państwa litewskiego jest Wilno. No to już ten element pokazywał, że ta kwestia nie została definitywnie rozstrzygnięta. Więc te spory trwały i dopiero właśnie wydarzenia z marca 1938 roku zmieniły ten stan rzeczy. Oczywiście też nie do końca, myślę, że o tym będziemy jeszcze rozmawiać. Ta decyzja dotyczyła też kwestii związanej z granicą polsko-sowiecką. No pod tym względem nie mieliśmy jakby od strony formalno-dyplomatycznej ze Związkiem Sowieckim, nie mieliśmy takich perturbacji jak z Republiką Litewską, ale mieliśmy do czynienia, jeżeli chodzi o Związek Sowiecki, ze znacznie większym zagrożeniem, mianowicie próbami destabilizacji sytuacji granicy wschodniej, które miały miejsce w roku 23 i 24, które to działania miały pokazać słabość państwa polskiego, unaocznić Lidze Narodów przede wszystkim, jak ta granica jest niestabilna. Niezła historia. W tym czasie, czyli w 1923-1924 roku, Związek Sowiecki prowadził tego typu działania nie tylko na obszarze Rzeczypospolitej, ale także na terenach państw takich jak Rumunia, Bułgaria, państwa bałtyckie czy Finlandia. A to uznanie wschodnich granic II Rzeczpospolitej przez mocarstwa zachodnie, do których w kwietniu 1923 roku przyłączyły się Stany Zjednoczone, było wielkim sukcesem polskiej dyplomacji? Był to wielki sukces, ponieważ decyzje Rady Ambasadorów z marca 1923 roku były po myśli Polski, więc należy uznać to za sukces polskiej dyplomacji. Czy to znaczy, że to kończyło ten proces kształtowania się granic odrodzonego państwa wówczas? Generalnie tak, z małym wyjątkiem. Otóż w latach 30., na początku lat 30. odnowił się problem tak zwanych gmin iłksztańskich. To był niewielki obszar znajdujący się w granicach Republiki Łotewskiej, który był zamieszkiwany w większości przez ludność polską. Ten problem nabrzmiewał jeszcze w okresie na początku lat 20., ale z pewnych względów, o których tu nie mamy czasu mówić, strona polska zrezygnowała ze swoich roszczeń, jeżeli chodzi o ten obszar. On się znalazł w granicach państwa łotewskiego i w latach 30., na początku 31-32 roku ten problem na nowo odżył. Tutaj chodziło głównie też o status mniejszości polskiej na ziemiach łotewskich. Ale z punktu widzenia formalno-prawnego nic więcej się nie zmieniło. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia.

Kwadrans Południe, czas na powieść w odcinkach. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Z właściwą sobie cudowną ciekawością i cierpliwością, zarazem kobiety i uczonego, Maria zaczyna teraz wciąż za pomocą tych samych metod badać jedno po drugim najróżniejsze ciała. Nie ogranicza się do związków chemicznych prostych jak sole i tlenki, lecz nabiera nagle ochoty do czerpania w bogatym zbiorze minerałów szkoły fizycznej i prawie na los szczęścia, niemal jakby dla rozrywki, poddaje rozmaite próbki tej swoistej rewizji celnej elektrometru. Piotr przyznaje jej rację i wspólnie z nią wybiera kawałki rud o dziwnych kształtach i kolorach. Pomysł Marii jest prosty, tak właśnie jak wszystkie genialne pomysły. Na tym stopniu badań, na jakim obecnie stanęła, prawie każdy byłby się zatrzymał, nie mogąc ani o krok naprzód ruszyć przez całe miesiące, może nawet lata. Zbadawszy znane pierwiastki chemiczne i odkrywszy, jak Maria, promieniotwórczość toru, byłby się zastanawiał na próżno nad istotą tego zjawiska i jego przyczynami. Maria zastanawia się także nad tym, także się temu dziwi, ale na swój własny sposób. To jest, porzuciwszy ścieżkę utartą, wyrusza w nieznane. Właściwie z góry wie, jaki będzie rezultat badań. Próbki, które zawierają tor lub uran, okażą się promieniotwórcze. Te, które go nie zawierają, będą nieaktywne. Fakty potwierdzają to przewidywanie. Maria odkłada ciała nieaktywne i z drobiazgową dokładnością mierzy promieniowanie tamtych aktywnych. I wtedy nagle pada wielki los tej zdumiewającej loterii. Pewne próbki wykazują promieniowanie znacznie silniejsze, niż by im się należało z racji zawartej w nich ilości uranu czy toru. Musiałam się pomylić w obliczeniach, myśli Maria, gdyż nieufność jest zawsze pierwszym odruchem uczonego wobec zjawiska, którego sobie nie może wytłumaczyć. Powtarza więc tą samą metodą doświadczenia z tymi samymi próbkami. Cierpliwie i niewzruszenie powtarza je drugi raz, trzeci, dziesiąty, aż wreszcie musi poddać się oczywistości. Promieniowanie owych próbek jest bez porównania silniejsze od tego, jakie może spowodować ich zawartość toru i uranu. Skądże ta nadmierna, nienaturalna promieniotwórczość? Jedna tylko może być na to odpowiedź i jedno wyjaśnienie. Próbki tych minerałów muszą zawierać, acz w bardzo małej ilości, także i inne jeszcze ciało, znacznie bardziej promieniotwórcze od tamtych. Ale jakie ciało, skoro Maria w poprzednich swoich doświadczeniach zbadała już wszystkie znane chemiczne pierwiastki? Z najwyższą prostotą logiki i zarazem z najwyższą śmiałością, dostępną tylko dla wielkich umysłów, stawia wówczas Maria hipotezę, że to ciało, tak silnie promieniotwórcze, musi być jakimś jeszcze nieznanym pierwiastkiem. Hipoteza fascynująca i zawrotna, lecz tylko hipoteza. To nowe ciało istnieje dotychczas jeszcze tylko w umyśle Marii i Piotra. Wyjątkowego życia, wyjątkowe chwile. Zresztą zapewne wcale nie takie, jak to sobie wyobraża ogół, który o odkrywcach i odkryciach ma przeważnie pojęcie z gruntu błędne. Minuta, kiedy się rodzi odkrycie, to raczej symbol niż rzeczywistość. Praca uczonego jest zbyt skomplikowana i subtelna na to, by nagle w jednym momencie pewność nowej, wielkiej prawdy mogła zabłysnąć przed jego olśnionym wzrokiem. Maria, stojąc znużona przed swymi aparatami, nie odczuła być może żadnego radosnego triumfu. Radość jej wprawdzie musiała być wielka, lecz przychodziła stopniowo, w ciągu długich dni gorączkowego badania, decydujących pomiarów, sprawdzań i obliczeń, czy jednak nie ma pomyłki. Czy się nadzieje nie okażą czcze i złudne? Zaledwie 4 lata temu pisała w liście do brata. Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić? Trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. Tym czymś okazało się zwrócenie wiedzy ludzkiej na zupełnie nowe tory. W komunikacie złożonym Akademii Francuskiej za pośrednictwem profesora Lippmanna i ogłoszonym w sprawozdaniu z posiedzenia w dniu 12 kwietnia roku 1898, Maria Skłodowska-Curie, oba nazwiska są podpisane, oznajmiła prawdopodobieństwo istnienia w rudzie uranowej nowego pierwiastka o bardzo silnej promieniotwórczości. Dwie rudy uranu, smułka, tlenek uranu i chalkolit, fosfat miedzi i uranylu, wykazują znacznie silniejszą aktywność niż sam uran. To zjawisko jest bardzo znamienne i zdaje się wskazywać, że rudy te mogą zawierać pierwiastek znacznie aktywniejszy od uranu. Pierwszy etap odkrycia radu był skończony. Mocą swej genialnej intuicji dowiodła Maria, na razie jednak tylko samej sobie, że ów nowy pierwiastek musi istnieć, ale trzeba wydobyć go na światło dzienne, zobaczyć i pokazać. Trzeba, sprawdziwszy hipotezę drogą doświadczalną, móc powiedzieć istnieje i móc dać na to dowody. Piotr Curie śledzi postępy prac żony z namiętnym zainteresowaniem. Nie biorąc w nich bezpośredniego udziału, dopomagał jej jednak nieraz uwagami i radą. Obecnie wobec tak zdumiewającego ich wyniku postanawia rzucić chwilowo swoje badania kryształów i dołączyć swoje wysiłki do jej wysiłków dla wyodrębnienia tego nowo odkrytego ciała. Dzięki temu w chwili, kiedy ogrom zadania po prostu narzuca Marii konieczność czyjejś współpracy, staje przy jej boku wielki fizyk, towarzysz jej życia. Przed 3 laty niezwykła miłość złączyła parę tych niezwykłych ludzi. Miłość, a może także i jakiś tajemniczy instynkt, jakieś podświadome przeczucie. Odtąd siły są zdwojone. 2 mózgi i 2 pary rąk pracują w wilgotnym laboratorium przy ulicy Lomont, szukając cudownego, nieznanego ciała. I odtąd już w wielkim dziele małżonków Curie nie będzie można wyodrębnić udziału jej i jego. Wiemy, że Maria, obrawszy za temat swej pracy doktorskiej badania nad promieniami uranu, wykryła, że również i inne pierwiastki wysyłają podobne promienie. Wiemy, iż w wyniku badań nad licznymi rudami oznajmiła istnienie nowego pierwiastka chemicznego, bardzo silnie promieniotwórczego, i wiemy też, że to właśnie skłoniło Piotra Curie do porzucenia swych prac ówczesnych z zupełnie innej dziedziny, aby obecnie współpracować z żoną. Ta współpraca trwać odtąd będzie aż do jego tragicznej śmierci, a więc od maja czy czerwca roku 1898 począwszy, przez 8 lat. Nie możemy dociec, i zresztą nie mamy nawet prawa dociekać, co w ciągu tych lat 8 wniósł w ową pracę on, a co ona. Oni bowiem tego wyraźnie nie chcieli. Wielkość umysłu Piotra znamy z jego poprzednich prac. Wielkość umysłu Marii wykazała nam jej wspaniała hipoteza. Zetkniemy się znów z tym umysłem samotnie pracującym, gdy Maria owdowieje i będzie sama dźwigać olbrzymi ciężar nowej nauki i pracy, wznosząc się coraz wyżej po szczeblach badań, aż do szczytu. Więc dosyć mamy dowodów na to, że w naukowym związku ich dwojga wymiana była wzajemna i równe udziały. To nam musi wystarczyć i całkowicie zaspokoić naszą ciekawość w tym względzie. Teraz już nam nie wolno oddzielać prac jej od niego. Teraz muszą się oni dla nas złączyć w jedno tak, jak się łączą w jedno ich notatki i ich podpis. Zawsze wspólny. Na komunikatach przesyłanych towarzystwom naukowym, na pracach ogłaszanych drukiem. Zawsze pisać będą stwierdziliśmy, zauważyliśmy. Kiedy zaś wyraźna konieczność skłania ich do oddzielenia ich roli w jakimś fragmencie pracy, taką znajdą sobie wzruszającą formę obejścia tej konieczności. Niektóre rudy zawierające uran i tor, smułka uranowa, chalkolit, uranit, są bardzo aktywne pod względem wysyłania promieni Becquerela. W poprzedniej pracy jedno z nas wykazało, że ich aktywność jest nawet większa od aktywności uranu i toru i wyraziło opinię, że fakt ten należy przypisać jakiemuś innemu, nadzwyczaj aktywnemu ciału, które znajduje się w tych rudach w bardzo nieznacznej ilości. Piotr i Maria Curie. Sprawozdania Francuskiej Akademii Nauk. Lipiec 1898. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45. Będzie to fragment 37 niezwykle wciągającej biografii wielkiej polskiej noblistki. No i oczywiście także te kolejne tajemnice z tego życia zawodowego i także z małżeństwa, ale jak się okazuje i też po dzisiejszym fragmencie, tak sobie myślę, nie wszystkie tajemnice albo nie do końca odkryte. I to też jest pociągające. Za 5 minut serwis południa. Those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a cause to find the answer.